בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק שני. הלכות סוחר הלכה ג'. הסוחר את הפרה והשאילה לאחר ונאנסה, ישלם השואל לבעלים. ומבואר הטעם במשנה, כיצד עלה עושה סחורה בפרתו של חברו. א', על פי התורה ואין מקץ המדבר משמירת הזיכרון בליקוטי הראשון, עיין שם התורה מראשו לסופו. והכלל, כי צריכים לשמור מאוד את הזיכרון, דהיינו להדבקה מחשבתא בעלמא דאתי. לזכור תמיד במחשבתו את עולם הנצחי שהוא עולם הבא, ולא ייפול לשכחה שהוא מיטת הלב, שלא ישכח את עולם הבא כל ימי חייו. ושמירת הזיכרון הוא בכלל ובפרט. עיין שם מה שמבואר על פסוק השם אלוקי גדלת מאוד וכו'. ואצל המון עם נעשה כל זה ממלא על ידי שינה וציצית ותפילין, וקריאת שמע ותפילה ומשא ומתן, עיין שם. ומבואר שם שעל ידי כל המשא ומתן נעשה ייחוד צדיק וכנסת ישראל, שהוא בחינת נוטה שמיים כעירייה. כי בכל הדברים יש ניצוצות הקדושים, ועל ידי המשא ומתן נתחברין ונתעלין הניצוצות, כפי חלקי הנפש, רוח ונשמה שיש לכל אחד. ועל ידי זה נעשה ייחוד צדיק וכנסת ישראל, עיין שם היטב. ולשמור הזיכרון צריכים לשמור עצמו מרע עין וכו'. וגם צריכים לשמור עצמו מכוח המדם שהוא בחינת פרעו וכו'. עיין שם כל זה היטב. ב' כי עיקר השמירה של האדם וחפציו, שיהיו נשמרים מכל הזקות, הוא על ידי שמירת הזיכרון, שהוא להדבקה מחשבתא בעלמא דאתי. דהיינו, לזכור תמיד בשם מטבח, שזהו עיקר בחינת עלמא דאתי, שאז יתגלה אלוקותו לכל באי עולם, כמבואר בפסוקים רבים וכמבואר בהתורה הנ"ל. שצריכים לזכור בעלמא דאתי בכלל ובפרט. בכלל, ולזכור בכל יום ויום תכף בהקיצו משנתו, לזכור בעלמא דאתי, שיש עוד עולם שעתיד לבוא שהוא העיקר, ולא ישכח ויתה עצמו חס ושלום שזה העולם הוא עיקר חס ושלום, ואחר כך צריך להמשיך זה הזיכרון בפרט, דהיינו להסתכל ולהבין בכל המחשבות ודיבורים ועשיות שהשם יתברך מזמין לו בכל יום, להבין מהם רמיזותיו יתברך ולהתקשר לעבודתו יתברך. כי השם יתברך מצמצם עצמו מאין סוף עד אין תכלית. הוא מזמין לכל אחד ואחד מחשבה, דיבור ומעשה בכל יום לפי הזמן והמקום והאדם. הוא מרמז לו בהם רמזים לקרבו לעבודתו יתברך וכולי עיין שם. וצריך האדם להגדיל דעתו ולהבין אלו הרמזים, בחינת להדבקה מחשבתא בעלמא דאתי, שאז יתגלה אלוקותו המלובש בכל דבר. ועל כן על ידי ששומרים את הזיכרון הזה, על ידי זה נשמרים מכל מיני הזקות שבעולם. כי עיקר השמירה הוא רק מהשם יתברך, כמו שכתוב, אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר. וכמו שכתוב, השם שומריך וכו'. וכמבואר כבר כמה פעמים. ועל כן כשזוכר בשם יתברך, הוא ממשיך אלוקותו בכל דבר, על ידי זה נשמר הדבר מכל רע. כמו שכתוב, השם ישמור לך מכל רע. כי בכל מקום שהשם יתברך נמצא שם, שם כל הברכות וכל טוב, ונשמרים מכל רע. ועיקר המשכת אלוקותו יתברך בכל דבר, הוא על ידי הזיכרון הנ"ל, על ידי שזוכרים שהשם יתברך בכל דבר. כי באמת, השם יתברך בכל מקום ובכל דבר. רק כשאין זוכרין אותו חס ושלום, אזי הוא גם כן מתעלם ומסתיר פניו בבחינת ואנוכי אסתר אסתיר. ואזי יש אחיזה ושליטה להקליפות ומזיק כאלמה חס ושלום, מחמת שאלוקותו נעלם ונסתר שם. אבל תכף כשזוכרין אותו ידבח, דהיינו שמאמינין ויודעין שאלוקותו ידבח מלובה שם, אזי תכף נתגלה אלוקותו ידבח. וכשנתגלה לוקותו ידבח שם, אזי נמשך כל הברכות וכל טוב, ונשמרין מכל רע בבחינת בכל המקום אשר אזכיר את שמי יבוא אליך וברכתיך. אזכיר דייקה, שתכף כשזוכרין את שמו ידבח שמלובה שם, נמשך תכף ברכה בבחינת אבוא אליך וברכתיך. וכשהשם ידבח מברכו, הוא נשמר מכל הזקות. כמו שכתוב יברכך השם וישמרך. כמו שדרשו רבותינו ז"ל, בשר ואדם נותן מתנה לחברו ואינו יכול לשומרו וכו'. אבל הקדוש ברוך הוא מברך את האדם ושומרו וכו'. נמצא שעיקר השמירה על ידי הזיכרון. וזהו בחינת זכור ושמור בדיבור אחד, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. כי זכור ושמור הם בחינה אחת, כי השמירה הוא על ידי הזיכרון כנ"ל. ועיקר שמירת הזיכרון הוא על ידי בחינת יוסף הצדיק, בחינת ויוסף ישית ידו על עיניך כמבואר שם היטב. כי שלמות הזיכרון הוא כשזוכין לזיכרון בכלל ובפרט בכל הבחינות והתיקונים הנאמרים שם בתורה הנוראה הנ"ל. המרומזים בפסוק השם אלוקי גדלת מאוד, הוד והדר לבשת, עוטה אור כסלמן, עוטה שמיים כעירייה. וגמר התיקון הוא בחינת נוטה שמיים כעירייה, שהוא בחינת איחוד קודש בריך ושכינתה, שהוא בחינת איחוד צדיק וכנסת ישראל, שנעשה על ידי המסע ומתן כמבואר שם, אין שם. כי בכל דבר יש ניצוצות הקדושים שנשלמין על ידי המסע ומתן, שעל ידי זה נתייחד צדיק וכנסת ישראל וכו', עיין שם. וצריך כל אחד להאמין, בשעה שעושה המסע ומתן, שיש ניצוצות קדושים הרבה באלו הדברים שנושא ונותן בהם. וכל כוונתו יהיה בשביל ברור הניצוצות, שזהו בחינת זיכרון, שעל ידי זה נתייחד הצדיק וכנסת ישראל כנ"ל. ואז כששומר את הזיכרון וזוכר בשעת המסע ומתן את השם מטבח, שעל ידי זה זוכה לייחד צדיק וכנסת ישראל על ידי המסע ומתן, על ידי זה נמשכים כל ההשפעות והברכות ונשמר מכל הזקות כנ"ל. וזהו בחינת יוסף הצדיק שנאמר בו בכל אשר הוא עושה השם מצליח. כי יוסף הוא השליט, הוא המשביר לכל עם הארץ. כי יוסף הוא הצדיק שעיקר ייחוד על ידו, כי הוא בחינת שמירת הזיכרון, שהוא ממשיך על ידי זה כל ההשפעות והברכה והשמירה כנ"ל. וזה בחינת בן פורת יוסף בן פורת הלעין, פורת לשון פרו ורבו, כמו שפרש רש"י, בחינת ייחוד שעל ידו נפרין ונתברכין ונשפעין כל הדברים שבעולם כנ"ל, ונשמרין מכל רע כנ"ל. ג. נמצא שעיקר שמירת החפצים של כל אחד הוא כפי שמירת הזיכרון שהוא בחינת יוסף, בחינת בן פורת יוסף, שעל ידו נתייחד בחינת צדיק וכנסת ישראל, שעל ידי זה כל הברכות והשמירה כנ"ל. וזה מרומז במשנה, סוחר את הפרה והשאילה לאחר ונאנסה, ישלם לבעלים. כמו שאמר רבי יוסי, כיצד עלה עושה סחורה בפרתו של חברו, בפרתו דייקה, בחינת בן פורת יוסף. כי כל המסע ומתן והסחורות והשמירה, הכל כפי בחינת פורת יוסף, שזוכה כל אחד ואחד לפי בחינתו, כפי בחינת שמירת הזיכרון שזוכה, שעל ידי זה נתייחד הצדיק וכנסת ישראל על ידי המסע ומתן, שהוא בחינת בן פורת יוסף. וכפי הייחוד שגורם על ידי שלמות הזיכרון שלו, כמו כן זוכה להרוויח ולהסתכר בהסחורה והמסע ומתן, ולהיות נשמר מכל רע. וזהו כיצד עלה עושה סחורה בפרתו של חברו. בפרתו די כבחינת פורת יוסף, שעל ידי זה כל הרווח והשמירה כנ"ל. ועוד יש בזה דברים הרבה, אך נשכח כי לא נכתב בזמנו. דלת. וזה בחינת חכירות וקבלנות. וזה בחינת שכירות פועלים, בחינת לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר. וזה בחינת פרשת פרה אדומה שקוראים אחר פורים קודם פסח. כי הכלל, שהעיקר לשמור את הזיכרון הזה היטב, לזכור תמיד בכל יום בעלמא דאתי שהוא אחדותו יתברך. כי אז יהיה השם אחד ושמו אחד, וכל העולם הזה וכל חפציו ותאוותיו ודעותיו וכולי הכל יתבטל, ולא נשאר כי עם השם לבדו. וכל מי שיזכה להיכלל בו, כפי מה ששמר את הזיכרון הזה בעולם הזה, ונתרחק את עצמו מהתאוות, ויסתפק את עצמו בתכלית הצמצום מכל ענייני העולם הזה המוכרחים על פי התורה. והנה, עיקר השכחה שהוא בחינת סיטרה דמותה, בחינת מיטת הלב כמבואר בהתורה הנ"ל, נמשך רק מחטא אדם הראשון שעל ידי זה נגזר מיטה על העולם, כמו שכתוב כי ביום החולך ממנו וכו'. כי מיטה היא בחינת שכחה כנ"ל. כי אדם הראשון פגם בזיכרון על ידי בחינת רע עין שהוא הנחש הקדמוני, שהוא עיקר הרע עין בעצם שנתקנה בהם על שראה אותם ערומים וכו'. והייתה עינו רעה בהם כמו שפרש רשי בעניין. ועל ידי עינו הרעה התגרה בהם והמשיך עליהם בחינת רע עין, בבחינת ותר האישה כי טוב העץ וכו', וכי תאווה הוא לעיניים וכו'. שזו בחינת פגם העיניים, בחינת רע עין שפוגם הזיכרון. וזהו בחינת ותיקח מפריו וכו'. ותיקח זו בחינת פגם היד, שפוגם גם כן הזיכרון. כי שמירת הזיכרון על ידי שני בחינות, על ידי בחינת יד שמכניע המדמה, ועל ידי הכנעת הרע, כמבואר היטב בהתורה הנ"ל. והיא פגמה בשניהם, בבחינת עיניים ובבחינת יד, בחינת ותרא ותיקח כנ"ל. ועל ידי זה נפגם הזיכרון של עלמא דאתי. כי האדם הראשון כפר בעיקר כמו שאמרו אבותינו ז"ל. וכשכפר בו יתברך, בוודאי כפר בעלמא דאתי כי הכל אחד כנ"ל. ועל כן נגזר עליו מיטה שהוא בחינת שכחה, שהוא מיטת הלב כנ"ל. ועל ידי זה נגזר עליו בעיצבון תאכלנה בזעת אפיך תאכל לחם, שהיא בחינת עבדות ויגיעות שצריכים להתייגע מאוד בעבדות גדול קודם שממשיכים פרנסה. כי העבדות הוא בחינת שכחה, בחינת שינה, שהיא אחד משישים במיטה, שהוא בחינת שכחה כנ"ל. כי שינה הוא הסתלקות הדעת, שהוא בחינת זיכרון, כי אמרו אבותינו ז"ל, 10 קבין שינה ירדו לעולם, 9 נטלו עבדים וכו'. נמצא שהעבדות הוא בחינת שינה, שהיא בחינת שכחה כנ"ל. ואף על פי שמבואר בהתורה הנ"ל ששינה היא אחד מתיקוני הזיכרון, כי שינה הוא בחינת זיכרון בכלל, כי בשעת שינה הנשמה עולה לעלמא דאתי כמבואר שם אין שם, באמת הכל אמת. כי בוודאי שינה ומיטה גשמית הוא עיקר השכחה, בחינת נשכחתי כמת מלב. וכן שינה הוא אחד משישים במיטה שהוא הסתלקות הדעת שהוא בחינת זיכרון. אבל השם יתברך חמל עלינו ונתן לנו את תורתו הקדושה שהיא שמה דחיה לחיותינו כיום הזה, כי הם חיינו באורך ימינו. והתורה היא רפואה ותיקון לחטא אדם הראשון שהמשיך מיטה לעולם. כי על ידי התורה זוכין כמו שכתוב כי חייך וכולי כנ"ל. ועיקר החיים שזוכין על ידי התורה הוא לאחר מיטה, כמו שאמרו אבותינו זה למען יאריכון ימיך לעולם שכולו ארוך. ועל כן, צדיקים במיטתן קרויים חיים. כי אז זוכין להיכלל באלמא דעתא ששם עיקר החיים האמיתיים הנצחיים. כי אילו לא חטא אדם הראשון היה זוכה בגופו בחיים חיותו להיכלל באלמא דעתא. כי קודם החטא לא נפגם הזיכרון והיה מוכן להיכלל באלמא דעתא בעודו בגופו הזך שהיה לו מקודם החטא. אך על ידי החטא שנמשך עליו זוהמת הנחש ובחינת סיטרא דמותא בחינת שכחה, על כן מוכרח לטעום טעם מיתה קודם שנכלל באלמא דעתא, כי צריך לתקן במה שקלקל, כי הוא המשיך על עצמו בחינת שכחה, בחינת מיתה. על כן בהכרח צריך לירד ולהזדקח שם, ואז די כיזכה לחלקו באלמא דעתא. והכל כפי מה שזכה בעולם הזה להמית גופו ולדבק מחשבתו באלמא דעתא ולסגל מצוות ומעשים טובים. ועל כן הצדיקים שמקיימים את התורה בשלמות וממיתים את גופם בזה העולם ומדבקים כל ימי מחשבתם באלמא דעתא וחושבים בכל יום ויום על התכלית האחרון מה יעשו ליום פקודה ואין מניחים עצמם לשכוח אלמא דעתא בשום יום מכל ימי חייהם וכמו שהיית בזוהר הקדוש לצדיקאי החושבים בכל יום וכו' שחושבים בכל יום ויום שהיום יצטרכו להשיב פקדונם למראון ואלו הצדיקים הממיתים עצמם בחייהם על התורה ועל העבודה הם נקראים חיים תמיד בעולם הזה ובעולם הבא. ועיקר חייהם הוא בעולם הבא, כי די כבשעת מיטתם שאחר כך נכללים באלמא דעתא מאחר שהמיתו גופם בעולם הזה, כי מחמת חטא אדם הראשון אי אפשר להיכלל באלמא דעתא בתכלית השלמות בחיים חיותו בעודו בגופו, אפילו הצדיק הגדול ביותר. אבל אחר מיטתו, אז די כאן נכלל באלמא דעתא בשלמות אשרי לו. וכן בשעת שינה שהוא אחד משישים במיטה, זוכה גם כן הצדיק שתעלה נפשו לאלמא דעתא. והכל כפי מה שקידש את עצמו ביום, כמבואר בכתבים שצריכים לקדש את עצמו מאוד ביום, כדי שיזכה שתעלה נשמתו למעלה בקדושה העליונה בשעת שינה. וכמו שכתוב מי יעלה בהר השם, כמבואר בזוהר הקדוש. וכן כל אדם כפי שמקדש עצמו ביום, כמו כן זוכה לדבק מחשבתו באלמא דעתא בשעת שינה. וכן כפי שמקדש עצמו כל ימי חייו, כמו כן זוכה להיכלל באלמא דעתא לאחר מותו. נמצא ששינה ומיטה הם חיים לצדיקים ולכלל ישראל הדבקים באלמא דעתא. ומקיימים את התורה. אבל העקום והרשעים גמורים, השינה והמיטה הם מיטה ממש, בחינת נשיון ושכחה, בחינת נשכחתי כמת מלב. ועל כן קודם השינה קוראים קריאת שמה שעל המיטה, ומתפללים לשם ידבח, ומייחדים ומפקידים נשמתם ורוחם בידו ידבח, כמו שכתוב בידך, פקיד רוחי וכו'. הכל כדי שיזכה שתעלה ותוכלל נפשו באלמא דעתא בבחינת זיכרון בכלל כנ"ל בהתורה הנ"ל. וזהו בחינת סתימת העיניים בשעת שינה. ואנו מבקשים קודם השינה והער עיניי פן נשען המוות, כי עיקר שמירת הזיכרון שהוא בחינת שינה דקדושה של ישראל, היא שמירת העיניים שנשמרין מרע עין כנ"ל. וזהו בחינת בידך הפקיד רוחי שאומרים קודם השינה. כי אז בלילה אנו מפקידים רוחנו בידו יתבח בבחינת יד דייקה. כי בבחינת יד מכניע כוח המדמה שהוא פגם הזיכרון כמבואר בהתורה הנ"ל. כי דייקה בשעת שינה אנו צריכים להשתדל ביותר לתקן זאת, דיינו להכניע הרע עין שהוא בחינת שכחת סיטרא דמותא. וגם להכניע בחינת כוח המדמה על ידי היד ובחינת בידך הפקיד רוחי כנ"ל. וזהו בחינת ואל יבהלוני רעיוני וחלומות רעים. שכל זהו בחינת בלבול המדמה שאינו מבורר ומתוקן כראוי. שאנו מבקשים על כל זה קודם השינה דייקה, כדי שנזכה שהשינה שלנו יהיה בקדושה, שינה של חיים, שנזכה בשעת שינה דייקה לבחינת זיכרון, שהוא להעלות ולהתדבק בעלמא דעתא כנ"ל. כי אנו צריכים להפוך דייקה מיטה ושינה שהם בחינת שכחה לחיים, שהוא בחינת זיכרון, בבחינת צדיקים במיטתן קרויים חיים. כי זה עיקר התיקון של חטא אדם הראשון, שבמה שקלקל יתקן, שיהפוך המיטה והשכחה לחיים וזיכרון כנ"ל. והכל על ידי התורה ומעשים טובים שהם שמה דחיה כנ"ל. וזה בחינת חכירות וקבלנות, שכל ההזקות של השדה חלין על החוכר כמבואר בשולחן אורך, החוכר שדה ונשתדפה וכו'. כי עיקר ברכה בכל דבר, ובפרט בעבודת השדה, הוא כפי שמירת הזיכרון, שעל ידי זה ממשיכין ומגלין אלוקותו שם, שעל ידי זה נמשך ברכה בבחינת בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. וכן להפך, כל ההזקות שבשדה הוא כפי פגם הזיכרון, שהוא פגם חטא אדם הראשון, שעל ידי זה נגזר ארורה, אדמה וכו', בזעת הפכה וכו'. שעל ידי זה נמשכים כל ההזקות וההפסד שבשדה, כשאין זוכין להכניע ולבטל זוהמת הנחש מהשדה על ידי שמירת הזיכרון, שהוא עיקר חטא אדם הראשון כנ"ל. ועל כן החוכר שמקבל עליו עבודת השדה ונפל לבחינת עבדות, כי הוא צריך לעשות עבודת חברו כעבד, על כן הוא צריך לשמור עצמו ביותר מפגם הזיכרון. כי כל מה שנמשך העבדות והעשייה ביותר, שם נמשך השכחה ביותר. כי עיקר השכחה הוא במקום שרחוק יותר מרוחניות. וכמו שכתב רבנו ז"ל על פסוק לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, שבמקום שיש ממשות וגשמיות ביותר, שם שכחה ביותר אין שם. ובפרט בבחינת עבדות שהוא בחינת שינה, בחינת שכחה. כי 10 קבין שינה ירדו לעולם, 9 נטלו עבדים. ועל כן תולין קלקול השדה בהחוכר, שהוא בחינת עשייה ועבדות. כי עיקר קלקול השדה הוא על ידי פגם הזיכרון שהוא נאחז ביותר בבחינת עשייה ועבדות כנ"ל. זין. וזהו בחינת לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר. כי זה השכיר שנזכר אצל חברו לעשות מלאכתו, הוא מפיל עצמו לבחינת עבדות שהוא בחינת שכחה כנ"ל. וזהו בחינת גלות מצרים, בחינת עבדים היינו לפרעה במצרים. כי פרעה בחינת כוח המדמה, מבחינת פגם הזיכרון, בחינת שכחה כמבואר שם. ועל כן רצה להגביר בחינת העבדות על ישראל כדי להפיל עליהם שכחה, כדי שלא יוכלו לדבק מחשבתם בעלמא דעתא. וכמו שכתוב כי נרפים מהם, על כן הם צועקים לאמור נלכה נזבחה לאלוקינו, תכבד העבודה וכו', ויעשו בה, ואל ישעו וכו'. נמצא, זה שנזכר אצל חברו בשביל פרנסתו, הוא מוריד עצמו לבחינת עבדות שהיא בחינת שכחה. אבל כוונתו בשביל פרנסתו, כי בהכרח לברר הפרנסה על ידי 39 מלאכות. כי מחמת חטא אדם הראשון נפגם הזיכרון ונפל לבחינת שכחה, ועל ידי זה נתקלל ביצבון תאכלנה בזעת הפך תאכל לחם. כי על ידי שנפגם הזיכרון נפגם השפע והברכה. כי עיקר הברכה והשפע הוא מבחינת זיכרון, מבחינת בכל מקום אשר אזכיר את שמי וכו' כנ"ל. ועל כן נקרא זיכרון מבחינת זכור, מבחינת יוסף הצדיק, שהוא מבחינת נהר היוצא מעדן, שהוא צינור של כל ההשפעות כידוע. ועל כן באמת כל אחד ואחד כפי מה שמדבק מחשבתו יותר בעלמא דעתה, ושומר את הזיכרון ביותר, אז פרנסתו בנקל יותר. כי עיקר השפע מבחינת זיכרון שהוא בחינת יוסף כנל. וזהו כל המקבל עליו עול תורה מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. כי עול תורה הוא בחינת זיכרון הנל. כי על ידי התורה דבקים בעלמא דעתה. ועל כן פרנסתו בנקל יותר. כי מעבירין ממנו עול וכו', כי כל השפע והפרנסה מבחינת שמירת הזיכרון הנל. וזה שהיית בזוהר הקדוש, שטו העם ולקטו בשטותה. כי עיקר הגיעת הפרנסה הוא מחמת שטות וחסרון הדעת, מחמת שאינו מגדיל דעתו לדבק מחשבתו בעלמא דעתה, שזהו עיקר הגדלת הדעת כמבואר בתורה הנל. ועל ידי זה פרנסתו ביגיעה גדולה, בחינת שטו העם ולקטו כנל. וכל הממון והפרנסה שהאדם מרוויח על ידי הגיע כפו, זה הממון ובחינת ברור הניצוצות שברר מן הסתרא אחרא, שהוא בחינת ברור הזיכרון, כמבואר שם בהתורה הנ"ל על פסוק נוטה שמיים כעירייה, שהוא בחינת ייחוד צדיק וכנסת ישראל שנעשה על ידי המסע ומתן, שעל ידי כל החפצים שהאדם זוכה להם בקדושה, על ידי זה עולים הניצוצות ונכללים בקומת האדם, ונעשה מהייחוד צדיק וכנסת ישראל הנ"ל, שזהו בחינת גמר תיקון שלמות הזיכרון. ומחמת שעיקר הממון והפרנסה הוא על ידי ברור הזיכרון, על כן כל מי שרחוק מזה הזיכרון, דהיינו שאינו מדבק מחשבתו בעלמא דעתה כל כך, אזי פרנסתו ביגיעה יותר כנ"ל. כי הפרנסה והשפע הוא בחינת ברור הניצוצות שהם בחינת ברור הזיכרון כנ"ל. ועל כן, זה השכיר יום שנזכר אצל חברו ונפל לבחינת עבדות, בחינת שכחה בשביל פרנסה, אף על פי שמסכן נפשו על ידי בחינת העבדות, כי יכול ליפול לבחינת שכחה חס ושלום שהוא סיטרא דמוטא כנ"ל, אבל אחר כך כשזוכה להשלים פעולתו ולקבל שכרו שרוויח, על ידי זה חוזה ומשלים נפשו על ידי הניצוצות הקדושים שברר שהם בחינת תיקון שלמות הזיכרון כנ"ל. בחינת הייחוד של נוטה שמיים כעירייה, שנעשה על ידי כל העסקים והמסע ומתן כנ"ל. וזה בחינת מה שהבטיח השם יתברך לאברהם אבינו, ואחריכן יצאו ברכוש גדול. דהיינו שהבטיחו כי אף על פי שיהיו בגלות בבחינת עבדות אצל פרעה, שכל זה הוא בחינת שכחה, אבל אחר כך יצאו ברכוש גדול, כי זה השירות הגדול דקדושה, שזכו ביציאת מצרים, ובחינת ברור ניזוצות הקדושים מן הקליפות, שזהו בחינת תיקון הזיכרון. ועל כן על ידי זה ניתקן פגם העבדות והגלות שהוא בחינת שכחה וכנ"ל. ועל כן הזהירה התורה ליתן השכירות לשכיר במועדו ובזמנו ושלא לאחר שכרו, כמו שכתוב ביומו תיתן שכרו וכו', כי עני הוא ואליו הוא נושא את נפשו. כי תכף כשמשלים פעולתו ויוצא מן העבדות שהוא בחינת שכחה, צריכים ליתן לו תכף שכרו שפעל שהוא בחינת ברור הניצוצות, בחינת תיקון נפשו שהוא בחינת תיקון הזיכרון, שעל ידי זה מתקן מיד פגם השכחה שירד לשם על ידי בחינת העבדות כנ"ל. ועל כן הזהירה התורה מאוד לתת שכרו ביומו דייקה, שלא לאחר מיום לחברו. כי תיקון הזיכרון צריכים להיזהר מאוד בכל יום ויום, לשמור את הזיכרון בכל יום דייקה, דהיינו להזכיר את עצמו בכל יום ויום בעלמא דעתה. כי עיקר השכחה הנמשך על ידי ריבוי הזמן, כנראה בחוש שעל ידי עריכת הזמן נשכח הדבר, כמו שכתב קהלת ברבות הימים הכל נשכח. כי עיקר בחינת השכחה נאחז מבחינת השינויים שיש בעולם בכל יום ובכל עת. כי השם יתברך עושה נפלאות בכל עת, בטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. ובכל יום עולה השמש בבוקר ושוקע בערב, ואין יום דומה לחברו. כי יש שינויים גדולים בכל יום ויום. כי בכל יום ויום מתבררים ועולים ניצוצות קדושים שלא נתבררו עדיין נימות עולם, כמובן בכוונס. וגם בגשמיות רואים בחוש מי שמבין קצת שיש שינויים שבכל יום ואין שום יום דומה לחברו. הן בעצם היום, שבזה היום קר ביותר ובזה היום ענן וגשם וכיוצא בזה, שינויים רבים בעניין האוויר והרוח ושאר ההתאבות שבזמן, שיש בהם שינויים רבים בכל יום ויום, כי השם יתברך משנה עיתים בתבונתו, וכן במאורעות האדם ותנועותיו ומחשבותיו והנהגותיו, יש בהם שינויים רבים בכל יום ויום מי שמסתכל עליהם. ומריבוי השינויים האלה שבכל יום נמשך השכחה, כי הם מטרידים את האדם מלזכור בעלמא דאתי. וכנראה גם בחוש קצת שבכל יום ועת העולם מספרים מהשינויים שהיום קר ביותר והיום חם, והיום צריכים מטר והיום ריבוי מטר וכיוצא בזה, ובעיתים הללו הפרנסה בדוחק, ובפרט השינויים שיש לכל אחד בפרטיות, שזה מטריד אותו העשירות והמסע ומתן, וזה מטריד אותו העניות והדחקות, וזה טרוד לגדל בניו ובנותיו הרבה שיש לו צער גידול בנים, וזהו חסוכי בנים, וזה מספר ממאורעות המלחמות שנשמע עכשיו בעולם, וכיוצא בזה שינויים ופרטים רבים לאין תכלית שמטרידים את האדם בכל יום, עד שנדמה לו בכל יום כאילו זה היום אינו נחשב לו לזמן חיותו. וזה היום קשה לו לעבוד את השם יתברך בשלמות מחמת השינוי והבלבול שבזה היום. ובאמת, השם יתברך מצמצם עצמו מאין סוף עד אין תכלית עד נקודת המרכז של עולם הגשמי הזה שהאדם עומד עליו במקומו באותו היום ובאותו השעה דייקה. והוא מזמין לו מחשבה, דיבור ומעשה בכל יום ויום לפי היום ולפי המקום ולפי האדם. הוא מרמז לו בהם דייקה רמזים להתקרב לעבודתו. ומי שזוכה להגדיל דעתו ולהבין בכל יום ויום הרמזים האלה, שזהו בחינת שמירת הזיכרון כנל, או אפילו כשאין לו זה השכל להגדיל דעתו בהם, שעל כל פנים הוא מאמין באמונה שלמה שבכל השינויים והמאורעות שבזמן ובאדם ובמקום, בכולה מלובה של אוקותו יתברך, כי הוא יתברך מצמצם עצמו בהם די ככביכול כדי לקרבו לעבודתו כנל, אזי נתווסף לו הכרה וידיעה חדשה בכל יום, והשתוקקות וחיסופים חדשים ונפלאים בכל עת אליו יתברך ולעבודתו. וזהו בחינת שמירת הזיכרון כמבואר שם שצריכים לשמור את הזיכרון כל יום בהקיצו משנתו ואחר כך וכו' לעיין שם. אבל את זה לעומת זה עשה אלוקים, והקליפה הקודמת לפרי. ועל כן הבעל דבר נאחז באלו השינויים, הוא מטריד את האדם ומביאו לידי שכחה על ידי השינויים. כי עיקר אחיזתו הוא בשינויים, כי משם אחיזת הכפירות שהוא בחינת היצרור כידוע. על כן צריך האדם מאוד להיזהר בכל יום די כה לשמור את הזיכרון היטב כנל. ועל כן קודם קריאת שמע שהוא בחינת זיכרון, שזוכרין בה השם מטבח ומייחדין אותו בכל יום, ועל כן כל החמש זכירות שהן בחינת שמירת הזיכרון הנעל, כמובן במקום אחר, כולם כלולים בקריאת שמע וברכותיה כמובן. ועל כן קודם קריאת שמע מברכין ברכת יצר אור, שהיא מברכת קריאת שמע. ולכאורה קשה, מה שייכות לברכת יצר אור לקריאת שמע? אך באמת הכל אחד. כי בכל יום ויום שהשם יתברך מחדש מעשה בראשית ומשנה עיתים, צריכין אז לשמור את הזיכרון היטב, לזכור ולידע ולהאמין שכל השינויים נמשכים מאיתו יתברך לטובת האדם, לקרבו לעבודתו יתברך. כי הוא יתברך עושה גדולות עד אין חקר ונפלאות עד אין מספר, הכל בשביל לקרב את האדם לעבודתו, להביאו לתכלית הנצחי לחיי עולם הבא, לחיים נצחיים ואמיתיים. ועל זה אנו מברכין ברכת יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל וכו', אמיר לארץ וכו', ובטובו מחדש וכו', מרבו מעשיך השם וכו'. ואז מייחדין אותו ואומרים קריאת שמה, שמה ישראל השם אלוקנו השם אחד. לידע ולהודיע שכל השינויים שבכל יום ויום הכל מאיתו ידבח, כי כל הפעולות משונות שבכל יום נמשכים מאחד הפשוט. וזה עיקר בחינת הזיכרון לידע ולהאמין שהשם ידבח מצמצם אלוקותו בכל השינויים של כל מיני מחשבה, דיבור ומעשה שבעולם, שבכל יום ובכל אדם ובכל מקום וכנ"ל. ועיין מעניין זה בעץ חיים בתחילתו, בהיכל אדם קדמון בשער א' ענף ה', מה שהיית שם, ולא עוד, אלא שבכל שעה ושעה משתנים העולמות, ואין שעה זו דומה לשעה זו. ומי שמסתכל בעניין הילוך המזלות וכוכבים וכו', אין שם שעריך בזה. הוא מביא שם מאמר התיקונים, ולבושין דהי ולביש בצפרה, לא לביש ברמסה, ולבושין דלביש ביום הדל, הלביש ביום התניינה. ובזה תבין איך משתנה מעמד ומצב העולמות שהם הלבושין של האינסוף, ושינויים בכל רגע ורגע וכולי אין שם. וכל הדברים האלה כלולים במה שכתב רבנו זל שם בתורה הנ"ל בעניין הזיכרון, שהשם יתברך מצמצם עצמו מאינסוף עד אין תכלית, ומזמין לכל אדם מחשבה, דיבור ומעשה לפי היום ולפי המקום ולפי האדם, והכל כדי לרמז לו רמזים לקרבו לעבודתו וכו'. ובזה כלולים כל השינויים הנ"ל של כל העולמות והספירות המשתנים בכל יום ובכל עת ורגע. כי הכל כפי מעשה התחתונים וכפי מעשיהם, כן השם יתברך מצמצם עצמו ומרמז להם רמזים שונים לקרבם לעבודתו. כי כל העולמות והספירות וכו' כלולים בכל אדם. כי האדם כלול מהכל, והכל בשביל האדם. היינו בשביל שישוב לשם יתברך ויתקרב לעבודתו. והשם יתברך מלא רחמים, והוא מסיבות מתהפך בתחבולותיו, ומצמצם עצמו בכמה צמצומים שונים בכל עת. הוא מרמז לכל אדם בכל זמן ובכל מקום רמזים שונים להתקרב לעבודתו, כפי מעשיו עכשיו. כי בוודאי ביום אתמול שהיה אדם במדרגה אחרת למעלה מעתה, או למטה מעתה, היה צריך רמזים אחרים. ועכשיו כפי מדרגתו עכשיו שיטיב מעשיו, או חס ושלום להפך שקלקל ופגם באיזה תאווה או עבירה רחמונא ליצלן, על כן הוא צריך עכשיו רמזים אחרים להתקרב לעבודתו כפי מעשיו עכשיו, באשר הוא שם עתה. והכלל, שאין שום התנצלות לומר שעכשיו באותו העת ובאותו המקום אי אפשר לי לזכור את השם. כי אדרבה, שם דייקה באותו המקום ובאותו העת דייקה בוודאי, יש לך רמזים המיוחדים לך דייקה כפי מדרגתך עכשיו דייקה, כפי משהו לשבח או לגנאי. ואתה במקומך הזה באותו העת דייקה תוכל עכשיו דייקה לזכור את השם יתברך ולשוב אליו יתברך. כי השם יתברך מצמצם עצמו מאין סוף עד אין תכלית מתחילת נקודת הבריאה וכו', ומרמז רמזים לכל אדם בכל יום ובכל מקום לפי האדם ולפי העת ולפי המקום דייקה כנ"ל. והבן היטב היטב דברים אלו למעשה ולהנהגה ועצה טובה, ויערב לך מאוד בעזר השם. כי זה ידוע בדברנו כמה פעמים שאין שום יאוש בעולם. כי השם יתברך מלא רחמים וחפץ בתשובתן של כל הרשעים תמיד. והוא חושב מחשבות לבל יידח ממנו נידח. ועל כן כל אדם ואדם לפי מעשיו עכשיו שעשה וירד ונטעה למקום שירד ונטעה, אז השם יתברך מצמצם עצמו ומרמז לו רמזים כפי הראוי לו עכשיו במקומו ושעתו. ומי שאין לו שכל להעמיק בזה דעתו, צריך על כל פנים להאמין בזה באמונה שלמה. ואזי יוכל לזכור את השם בכל מקום ובכל זמן ובכל המדרגות שבעולם למעלה או למטה חס ושלום. כי השם יתברך מצמצם עצמו בכל יום ובכל מקום ומרמז רמזים וכולי כנ"ל. ט. נמצא שצריכים לשמור את הזיכרון בכל יום דייקה. וזהו בחינת ביומו תיתן שכרו ולא תבוא עליו השמש. כי שכר פעולתו הוא בחינת תיקון הזיכרון שברר על ידי עבודתו, שבשביל זה סיכן נפשו בבחינת עבדות ושכחה שהיא בחינת מיתה, כדי לברר זה השכר פעולה שהוא שלמות נפשו בחינת תיקון הזיכרון, בבחינת ואליו הוא נושא את נפשו. ועל כן צריכים ליתן לו זה השכר מיד ביומו דייקה, כי צריכים לשמור את הזיכרון בכל יום דייקה, ולא לדחות מיום לחברו חס ושלום. כי זה עיקר שלמות הזיכרון להזכיר עצמו בכל יום דייקה באלמא דאתי. כי בכל יום יש בו רמזים מיוחדים להתקרב לעבודתו, המלובשים בשינוי מחשבה, דיבור ומעשה שבאותו היום דייקה כנ"ל. י. ועל כן צריכים לזכור יציאת מצרים בקריאת שמע בכל יום דייקה. כי יציאת מצרים שגאל אותו השם יתברך מיד פרעה ועבדיו, שהם בחינת כוח המדמה, זהו בחינת שמירת הזיכרון כנ"ל. ועל כן צריכים לזכור זאת בכל יום דייקה. כי שמירת הזיכרון צריך להיות בכל יום דייקה כנ"ל. י"א. וזה בחינת פרה אדומה. כי פרה מחפרת על עוון העגל, שהוא עבודה זרה שכפרו בה השם יתברך ובהתורה ועשו עבודה זורה. שכל זה הוא בחינת פגם הזיכרון, כמו שכתוב, יעשו עגל בחורה וכו', וימירו את כבודם וכו', שכחו אל מושיעם וכו'. כי התורה הוא בחינת זיכרון, והם כפרו בהתורה ובהשם יתברך. וכל זה מחמת תאוות עולם הזה שלא רצו לדבק מחשבתם בעולם הבא. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, לא עבדו ישראל עבודה זו, אלא כדי להתיר להם עריות בפרסיה. נמצא שפגמו בזיכרון, ועל כן המשיכו אז מחדש סיטרה דמוטה, שהוא בחינת שכחה, שהיא מיתת הלב כנ"ל. כמו שכתוב, אני אמרתי אלוהים אתם וכו', אכן כאדם תמותון וכו'. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, שבשעת מתן תורה פסקה זו המתן, וזכו לחירות ממלאך המוות כמובן. ועל כן צוותה התורה להביא פרה אדומה להמתיק פגם השכחה. כי אין הדין נמתק אלא בשורשו. ופרה הוא בחינת שכחה, כי עיקר השכחה הוא מבחינת כוח המדמה, שהוא כוח הבהמיות כמבואר בהתורה הנ"ל. ועיקר הבהמיות והשכחה הוא בבחינת פרה ביותר, כי עיקר הבהמיות. כי מלך שבבהמות שור, וכל הבהמות כלולים בו. ועיקר אחיזת השכחה בבחינת בהמיות כנ"ל, והשכחה היא מסיטרה דנוקבה כידוע. כי דחורה נקרא על שם זה זכר, על שם שמשם בחינת זיכרון. ועל כן גם בבהמות נאחז השכחה ביותר בבחינת הנוקבה של השור, שהוא הראש והמלך שבבהמות שהיא הפרה. ועל כן נקרא השר של שכחה פורה, על שם פרה כמובן. וזה כשמוכיח את ישראל על ששכחו את השם יתברך וסרו ממנו, כתיב כי כפרה שוררה שרר ישראל. ועל כן פרעה שהוא בחינת כוח המדע מכוח בטל כמבואר בהתורה הנ"ל, ורצה להתגבר על ישראל להמשיכן לגלות ועבדות תחת ידו, שהוא בחינת שכחה, להשכיחם חס ושלום את זיכרון עולם הבא שהיו רגילים לדבק מחשבתם שם, כפי מה שקיבלו מאבותיהם אברהם, יצחק ויעקב, שהם התחילו להמשיך זה הזיכרון בעולם, כי הם הודיעו וגילו אלוקותו בעולם. על כן ראה פרעה בחלומו פרות דייקה, שהם שבע פרות טובות ושבע פרות רעות, ושאכלו הפרות הרעות את הטובות ולא נודע כי באו אל קרבנה. שכל זה מורה שיתגבר חס ושלום הרע על הטוב, עד שנשכח הטוב חס ושלום בבחינת ונשכח כל הסבא וכו'. ועל כן היה חלומו פרות דייקה, כי שם עיקר אחיזת פרו שהוא בחינת כוח המדמה, בחינת שכחה שהיא בחינת פרה כנל. אבל התיקון היה על ידי יוסף, כי על ידי שפטר יוסף את החלום לפרו ונעשה מלך, וקיבץ את כל אוכל 7 השנים הטובות, על ידי זה שבר וביטל את הרעב והגביר הטוב על הרע. ועל ידי קדושתו הכניע הזוהמה של מצרים, ועל ידי זה זכו ישראל לצאת משם. כי עיקר יציאת מצרים היה בכוח יוסף הצדיק, כמו שכתוב, ויקח משה את עצמות יוסף עמו. כמו שהיית בזוהר הקדוש, כי יוסף הוא בחינת שמירת הזיכרון, הוא מכניע בחינת פרוש ובחינת שכחה, הוא מברר הזיכרון מן השכחה. ועל כן הוא יודע לפתור החלום של הפרות ולהכניע ולבטל השכחה נאחז בהם שהם 7 שני עשר רעב. כי הוא מגביר הסבה על הרעב, הוא ממשיך כל ההשפעות והברכות על ידי שמירת הזיכרון שמשם כל הברכות כנל. וזה בחינת פרה אדומה. כי על ידי ששרופין את הפרה אדומה שהיא תוקף הדין ששם עיקר אחיזת השכחה כנל, על ידי זה מכניעין וממתיקין את בחינת השכחה שהיא סיטרה דמותה בשורשו. ועל כן אפר הפרה דייקה מתאר מטומאת מת שהיא בחינת שכחה שנמשך מחטא אדם הראשון מחטא העגל. ופרה מתארת מזה, כי הדין נמתק בשורשו כנל, ואז נתבטלין 7 פרות הרעות שהן בחינת הרע, בחינת שכחה. ועל כן פרה כל מעשה השבעה שבעה כמו שאמרו רבותינו ז"ל, כדי להכניע ולבטל 7 פרות הרעות ולהגביר 7 פרות הטובות שהן בחינת יוסף הצדיק, בחינת זיכרון, בחינת בן פורת יוסף, בחינת אני אל שדי פרה ורווה, שזהו בחינת זיכרון, שעל ידי זה נתייחד צדיק וכנסת ישראל בבחינת נוטה שמיים כעירייה כנל. י"ב. ועל כן יוסף, כשפרש מאביו, היה עוסק בפרשת עגלה ערופה, כמו שכתוב, היער את העגלות. כי הרוצח המשיך סיטרה דמותה לעולם, בחינת שכחה. על כן צריכים להביא עגלה ערופה ולקוץ אותה מן העורף, שהוא אותיות פרו. להכניע העורף שהוא הפך הדעת, שהוא בחינת שכחה, שהיא פגם והפך הדעת. ועל כן עורפין עגלה דייקה, היינו על פי הנעל. כי עיקר השכחה נאחזת בבחינת בהמיות, בבחינת שור ביותר שהוא ראש לבהמות. והעגלה אשר עדיין לא לומדה כלל בשום עבודה, שם כוח הבהמיות עוד בתוקף יותר ויותר. כי זה ידוע שעל ידי כל העבודות שבני אדם עובדים עם הבהמות לצורכם, על ידי זה מכניעים כוח הבהמיות. ועל כן הם נעשים רגילים עם בני אדם ויכולים ללמדם עבודת האדם, שכל זה הוא בחינת הכנעת הבהמיות קצת. אבל העגל אשר עדיין לא לומד כלל, שם הבהמיות ביותר ויותר. וזה שהוכיח את ישראל בעגל לא לומד. ועל כן עשו הערב רב עגל דייקה כדי להגביר הבהמיות והשכחה ביותר. ועל כן צריכים לערוף עגלת דייקה כדי להכניע ולשבר תוקף השכחה שהיא סיטרה דמותה שנמשך על ידי הרוצח הזה שהרג את החלל הנמצא. ועל כן יוסף כפרש מאביו וניחו בפרשת עגלה ערופה, ואחר כך זכה לגדולה על ידי החלום של 7 הפרות שהם סוד פרה אדומה כנל. זה בחינת תבוא עמו ותקנח על בנה. כי פרה מחפר על חטא העגל. כי על ידי כל המצוות של פרה אדומה מכניעין ומבטלין השכחה כנל ונתבטלה המיטה, שזהו בחינת עריפת העגלה, שכל זהו בחינת הכנעת וביטול פרו שרצה להגביר השכחה על ישראל חס ושלום כנל, שזהו כל גלות מצרים וכלל כל הגלויות. כי עיקר הגלות הוא גלות הנפש, דיינו מה שרוצים להתגבר על ידי הגלות להרחיק את ישראל חס ושלום מעל מדעתם, שזהו עיקר הגלות והצרה הגדולה מכל הצרות, כמבואה בדבר רבנו ז"ל במקום אחר, שזהו עיקר צרתן של ישראל. והתיקון על ידי יוסף שעל ידו נמשך הזיכרון כנל. י"ג. ועל כן קוראים פרשת פרה אחר פורים קודם פסח. כי כל עניין פורים ופסח הוא להכניע עמלק ופרעה מבחינת פגם הזיכרון. כי פרעה הוא בחינת כוח המדמה שפוגם בזיכרון, והעמלק גרוע יותר. כי הוא בחינת הרע עין בעצמו שהוא עיקר פגם הזיכרון וכמבואר מזה במקום אחר. ועל כן מלחמה להשם בעמלק מדור דור, כי אינו נכנע לגמרי כי אם בדורו של משיח שיבוא במהרה בימינו. כי הרע עין אי אפשר להכניע ולבטל כי אם על ידי מלכות משיח כמבואר בהתורה הנ"ל. ועל כן צריכים לזכור מעשה עמלק ולבלי לשכוח, כי עיקר הכנעת המן עמלק הוא על ידי הזיכרון כנ"ל. וזהו בחינת והימים האלה נזכרים ונעשים וכו' כנ"ל. ועל כן המן הפיל פור שהוא בחינת שכחה כמובן, הוא ביקש להשמיד וכו' להגביר סיטרה דמות החס ושלום, כי הוא עיקר זוהמת הנחש בחינת המין העץ כמו שאמרו אבותינו ז"ל. והשם יתברך הפר מחשבתו והשיב לו גמולו בראשו ונתהפך מהפך אל הפך. כי לא די שלא פעל מחשבתו להשכיח את התורה ועל מדעת חס ושלום. אדרבה, זכו ישראל אז להגביר את הזיכרון דקדושה יותר ויותר בבחינת קיימו וקיבלו, שקיבלו אז את התורה מחדש שהוא בחינת זיכרון דקדושה. והימים האלה נזכרים לעולם כמו שכתוב וזכרם לא יסוף. ודרשו רבותינו זה על שימי הפורים לא ייבטלו לעולם. כי נתגבר אז הזיכרון בקדושה יותר ויותר כנ"ל. ועל כן אחר פורים קוראים פרשת פרה שהיא מתארת מטומאת מת שהיא בחינת שכחה. שעל ידי זה יכולים לעשות הקורבן פסח ונגאלים מפרעה ומצרים שהם גם כן בחינת פגם הזיכרון כנ"ל. כי המן הרשע רצה להתגבר בשעת שינה בסוף הגלות שהוא בחינת שינה. והוא סבר שבשעת שינה הסתלקוס הדעת, אז יש לו כוח להגביר השכחה חס ושלום. ומחמת ששינה הוא אחד מ-60 במיטה, כנ"ל. אבל הוא לא ידע שישראל קדושים, אדרבה, בשעת שינה הם דבקים באלמא דעתה. כי הם מקדשים עצמם בשעת שינה גם כן, כי קוראים קריאת שמע קודם, ומפקידים רוחם בידו יתברך. ועל כן די כאז בשעת שינה, בסוף הגלות, היה הערת מרדכי, שהוא הערה גדולה מאוד מאוד, שמאיר בשעת שינה די כה, ועל ידי הערה הגדולה הזאת די כה הכניעו אותו. כי ישראל דבקים בשעת שינה די כה באלמא דעתה, כמבואר בהתורה הנ"ל. בהלכות סוחר הלכה ד', בהלכות אומנין הלכה ד' עוד כ"ב, והלכה ה', בהלכות פיקדון הלכה ה'.